bare så fint. Og ellers spørger du bare. Yes. Godt. Milo, hvis nu de amerikanske film virkelig fortæller sandheden, og man altså skal se sit liv passere revy for ens øjne, når man skal dø, hvilket øjeblik tror du så, du vil se for dig? Ja, det er jo et godt spørgsmål, kan man sige. Altså, det er jo en vild følelse eller en vild tanke at skulle prøve at koge hele sit liv ned til et øjeblik. Men noget, som der lige nu i hvert fald står min tanker nær, det er norske fjelle, som jeg har set en enkelt gang, eller over en enkelt periode, for 10 års tid siden. Måske ikke så meget på grund af de norske fjelle i sig selv, men mere fordi, at den periode af mit liv var meget definerende for mig. Og det er noget, jeg tror, som man kan sige relativt ung stadigvæk, er noget, som jeg vender meget tilbage til ret ofte, når jeg er glad, og når jeg er ked af det egentlig. Så det vil nok være norske fjelle. Jamen, på det her tidspunkt er jeg der nok alene. Det kan være, man skal have en lille smule baggrundshistorie på det. Da jeg var en 11-12 år og gik i 6. klasse, eller sådan noget, den dur, var jeg egentlig en meget stillfærdig, indadvendt dreng, og måske mindre af egen vilje end på grund af udefrastående eller udefrakommende faktorer, som ligesom tvang mig til at gå meget ind i mig selv. Jeg var ikke så populær i folkeskolen. Jeg havde nogle andre interesser end de andre. Der var ikke så mange, der ville have så meget med mig at gøre, og man kan sige, at min mor havde været igennem et længere sygdomsforløb på det her tidspunkt, så det var en periode, hvor at jeg havde svært ved at finde min plads i verden, og sådan rent socialt ikke lige helt vidst, hvor jeg havde mig selv, kan man sige. På et tidspunkt så hen over julen får vi at vide, at man har mulighed med folkeskolen at vinde sådan en legattur til en skitur til Norge sammen med en masse jævnaldrende fra andre folkeskoler i Københavnsområdet. Og det er noget, jeg sådan ret hurtigt skyder væk, fordi at det er ikke noget, der sådan, som sådan bliver fulgt op på. Man var bare med i en form for lodtrækning i det, at man gik i den klasse, man nu gjorde. Men mine forældre får en opringning fra vores folkeskolelærer, som siger, Milo, han skal med til Norge på den her tur. Og jeg tænker, nå, hvor fedt, det lyder da sjovt. Fordi at man kan sige, at mest af alt så tænker jeg, jeg skal ud i et land, jeg ikke har været før. Jeg har aldrig stået på ski før, og man fik hele måde betalt. Man skulle bare have lommepenge med, så det var egentlig meget nice. Det, der egentlig sker på den her tur, det er, at jeg finder ud af, at jeg måske i virkeligheden ikke var så meget anderledes end så mange andre, men måske bare var i et miljø, som ikke passede så godt på mig. Man kan sige, at den her tur er måske i virkeligheden med til meget at forme den sådan, socialitet, jeg har i dag. Min mulighed for at forstå andre mennesker og være sammen med andre mennesker, og det tror jeg er, at det i virkeligheden er næsten i alle de sammenhænge, hvor at jeg agerer i, er med, altså sådan er gør mig til mig, og det har givet mig de muligheder, det har givet mig i dag. Og derfor tror jeg, at det er netop, at den her følelse af at stå i de her norske fjelle, med en meget, meget sådan blå himmel, måske lidt hen på eftermiddagen, sådan helt svedig i kroppen efter at have stået på ski mange timer, og se ud over sne og nåletræer, og mærke den her virkelig, virkelig friske duft, og være sådan oprigtigt glad, fordi at jeg lige om lidt skal ind og spise aftensmad sammen med en masse mennesker, som jeg kan relatere til. Og jeg føler, at jeg faktisk kan relatere til sådan for alvor for første gang i mange år på det her tidspunkt. Og det er bare en helt speciel følelse, som jeg tror, jeg glemmer sgu nok aldrig helt den der følelse af virkelig at føle, at jeg er på plads. Altså, at jeg er det rigtige sted på den rigtige hylde med de rigtige mennesker. Og det tror jeg har været så udslagsgivende for resten af mit liv, at det er svært at undgå, hvis jeg skulle dø i morgen. Så det ville ikke gøre dig noget, at du i din sidste øjeblikke skulle være bjergtaget af de her norske fjelde sidste gang? Overhovedet ikke. Det tror jeg ville være. Det ville give mig en indre ro, som jeg også havde på det tidspunkt. Det ville nok være med til sådan ligesom at kunne give mig fred og gøre, at jeg ikke var så bange for, at det skulle være det sidste, kan man sige. Fordi at det ligesom var det tidspunkt, hvor jeg virkelig følte, at alle puslespilsbrikkerne, de ligesom fandt sammen og lå, og sådan, og jeg så det hele fra et større perspektiv. Og som jeg var meget ung, så kunne jeg også allerede mærke det, altså den der sådan sådan den der filosofiske, sådan eksistentialistiske ro, hvor jeg er sådan, at nu ved jeg, hvad jeg er her for, eller jeg ved, hvem som er mit folk, eller hvem jeg er, sådan, hvem jeg skal være, hvem jeg skal sigte efter at blive. Ikke? Du lytter til Nannas nekrologer. Det er programmet, hvor vi tager sorgerne på forskud og skriver mindeordene for en hel generation af unge. Milo, nu er du 22 år gammel. Ja. Du bor på Amager sammen med din kæreste i verdens, undskyld, jeg siger det, mindste lejlighed. Ja. Men vi har lige fundet et bord, vi har kunne sidde ved det her. Det lykkedes. Så har du en bacheloruddannelse i psykologi og virksomhedsstudier fra Roskilde Universitet. Selvfølgelig. Men lige nu til hverdag, der arbejder du i en A-kasse. Ja. Og hvis du kan male med de lidt større penselstrøg, ja. Hvordan har dit liv så set ud? Ja, jamen helt basalt, så blev jeg jo født i 99 på Rigshospitalet af min mor, og boede på Nørrebro sammen med mine forældre, indtil at mine forældre blev skilt i 2010-11 stykker, noget af den dur, hvor min mor hun så flyttede lidt længere ud på Nørrebro, men også på Nørrebro. Udover det, så var mine forældre sådan set ret velfungerende sammen, og ja, vi havde et sådan fint liv. Jeg gik på Blågårdsskole på Indre Nørrebro, som er et sted, lad os sige det sådan. Måske sådan, i hvert fald på tidspunktet var det en smule belastet, ligesom også var med til, at jeg ikke rigtig følte mig så tilpas der, men går ud af 9. klasse, går direkte til gymnasiet. Og bliver færdig med gymnasiet med en linje med engelsk og samfundsfag og filosofi, og går direkte videre på universitetet derefter. Og bruger så 3 år der, og det er også der, jeg møder min kæreste, og blev færdig sidste sommer, og har arbejdet more or less fuldtid i en A-kasse siden, og har lige søgt ind til studie til efteråret her også. Så meget kort træk, så... Før vi begyndte at optage, der kaldte du jo det her for dit sabbatår. Det er jo faktisk dit første sabbatår, det er det, fordi faktisk, du er gået direkte hele vejen. Der er ikke engang været en 10. klasse eller noget. Ingenting. Det er bare sådan en, du er. Ja, yeah, jeg ved det ikke. Jeg tror, til tider kan jeg have ret svært ved sådan en stillestand i livet. Jeg føler, det er rigtig rart at have noget at arbejde sig hen imod. Føle, at der sker noget. Altså sådan, at jeg har en eller anden form for formål. Og det var også rigtig skræmmende for mig, da jeg ligesom begyndte på det her sabbatår. Men man kan sige, så har jeg begyndt at lave andre ting. Altså, så fandt jeg ud af, at det behøver jo ikke nødvendigvis, at man læser en bog for at blive klogere på livet eller på sig selv. Altså, jeg har fundet nogle hobbyer, som jeg ikke lavede før, som jeg synes var fantastiske. Jeg bruger en masse tid med at arbejde. Føler en udvikling der også. Altså, føler, at jeg bliver bedre til mit job. Så det er nok det der ønske om at hele tiden at være i gang eller være på farten, men det har klart sat det lidt i perspektiv, at man kan føle udvikling på andre måder, end at få det næste anerkendende stykke papir, hvor der står tillykke, du er nu færdig med et eller andet. Så der er også et eller andet der er lækkert. I dag, Milo, der skal jeg jo skrive din nekrolog. Ja. Og for ligesom at finde ud af, hvad der skal stå i den, jamen så skal vi genleve nogle af dit livs største øjeblikke, måske også de mindste øjeblikke, i hvert fald dem, der har været med til at danne dit liv. Ja. Jeg vil starte med at spørge dig, om du ikke kan udpensle et øjeblik i dit liv, du tror endte med at blive definerende for kursen i dit liv. Ja, man kan sige, vi har jo egentlig været meget inde på det, men jeg vil gerne, gå lidt mere i detaljer med følelsen og det deciderede sociale ved den her Norge-tur, som vi også vi forholdt os til før. Det kan være, at du kan zoome ind lidt mere specifikt på sådan, hvis kan du huske. Gerne. At stå i Norge, hvor det ligesom går op for dig. Mm-hmm. Ja. Okay. Jamen, helt klart. Jeg tror, man skal starte med, med busturen, faktisk. Fordi jeg havde stort set ikke nogen forventninger til den her tur. Igen var jeg jo ligesom lidt i et hul i jorden, hvor det der med at have venner og så videre, det var ikke rigtig noget, jeg sådan tænkte mig i. Nok mest, fordi at jeg ikke følte, at det var en mulighed. Så vi sætter os i den her bus relativt sent på aftenen og skal køre natten over op til Norge i sådan en 12-14 timer. Og hvad er stemningen, og hvad husker du? Ja. Er det sådan en rigtig dobbeltdækkerbus, hvor man sidder tæt? Simpelthen, det er det virkelig. Altså, vi sætter os ind i den her bus, som jo er sådan, altså sådan en helt standard lejebus, og man har jo ingen plads overhovedet. Og alle er jo fuldstændig ekstatiske. Altså, folk er op og kører, som ind, jeg ved ikke hvad. Altså, forestil dig, du sidder i en bus med 70 6. klasser, som har fået at vide, at de har 12 dages fri fra skole. De skal op og stå på ski. Man kan næsten forestille sig sådan, den der sådan, snarlig pubertetslugt af en fyldt bus, hvor alle har Coca-Cola og Pringles med sour cream and onion smag siddende fremme og kaster dem rundt. Altså, det er en forfærdelig lugt. Altså, jeg tror, hvis jeg selv sad i sådan en bus i dag, så ville jeg have det. Og det gjorde jeg egentlig også der, fordi jeg kendte jo ikke nogen. Og jeg var jo stadigvæk i den her tanke ved, at jamen, det hele er jo bare sådan lidt noget møg. Altså, jeg havde ikke lyst til at snakke med nogen, fordi jeg havde ikke givet mig selv den der mulighed for at tænke, nu er vi et andet sted og nogle andre mennesker. Jeg tænkte jo bare, jamen, det er jo bare som derhjemme. Der er ikke rigtig nogen, der vil vedkende sig mig, fordi jeg er sgu lidt anderledes. Og sådan var det egentlig sådan det første døgnets tid. Jeg havde virkelig svært ved at åbne op og møde de her mennesker, som ellers måske formentlig i virkeligheden allerede der var meget sådan, hej, hvem er du? Hvad laver du her? Hvor kommer du fra? Jeg kunne ikke helt forstå det. Sad du ved siden af nogen i bussen? Det gjorde jeg, ja. Men vedkommende sov hele turen. Så jeg havde ikke sådan rigtig nogen, som sådan indledte en samtale per se, hvad jeg kan huske. Jeg kan huske, der sad nogen bag mig og råbte meget højt, og der sad nogen foran mig og lyttede på musik på deres telefoner, hvor de sikkert havde fået musikken fra en andens infrarøde på telefon, så skal man være gammel, hvis man kan huske det. Men jeg sad jo ligesom bare lidt der for mig selv, og det tog mig noget tid, før jeg lærte de her mennesker at kende. Men da jeg så gjorde det, så var det som om, at jeg følte mig ikke som mig selv. Altså, jeg følte, at hele turen blev lidt en slags drøm, og det har jeg faktisk nogle gange gået og tænkt lidt over siden, om det måske i virkeligheden var en drøm, fordi at det føles så surrealistisk. Altså, hvad kan du huske tydeligst? Jeg tror, noget af det tydeligste, jeg kan huske, det er at træde ud af bussen for første gang. Vi træder ud, og det er relativt tidligt om morgenen. Klokken er måske 5 om morgenen, og det er stadig bælragende mørkt derop. Og vi træder ud. Vi har fået meget tydeligt at vide, at vi skal passe på, når vi træder ned ad trapperne. Fordi det nærmeste hospital, det ligger altså langt væk, og der var et år, hvor der var en, der brækkede et kraveben på vej ned ad trapperne, og måtte så sendes hjem igen. Men jeg kan huske, at mine fødder ligesom forlader trapperne og træder ned i den her sådan helt friske, knasende sne. Og der er alligevel en lille smule lys, for foroven der er der stadig sådan en sans af nordlys. Og der er helt vindstille, og man kan høre nogle fugle af en art, som sådan skraber ret langt væk. Og ret hurtigt sådan er jeg inde i mig selv og ligesom prøver at tage det her ind, men bliver afbrudt af, at der lige pludselig er 20 elever bag mig, som skubber og sådan, vi skal ud, og vi skal have et sted at være, vi skal have vores tasker og sådan. Og jeg står stadig der helt betaget og sådan lidt i, ser mig selv udefra og får fat i min taske og kommer ind på et værelse, hvor jeg så møder dem, som jeg så skal bo med på resten af turen, som er meget sådan, hej! Vi hedder navn og navn 2. Jeg kan simpelthen ikke huske, hvad det hedder. Men sådan, hvem er du? Og hvor er du fra? Og har du ikke glædet dig helt vildt meget? Og jeg er sådan, jo. Altså, jeg skal da nok finde på noget at lave, tænkte jeg sådan lidt. Og de her to gutter er et par år ældre end mig alligevel. Der var en af dem, som var gået en klasse om. Og den anden var sådan, han var vist bare begyndt en lille smule sent. Og jeg kan mærke, altså den her, igen, vi er tilbage til den her sådan pubertetsfølelse af de her to mennesker, som sætter rockmusik på og begynder at hoppe i sengene helt vildt, og det begynder at støve helt vildt, for det er et gammelt, sådan, gammelt hus, vi bor i, med sådan med røde tæpper, sådan lidt ala The Shining, hvis man har set den film, så ligner det lidt det, faktisk. Okay. Og de står bare og hopper der i sengene, og jeg sådan står bare med min taske og føler, okay, vi skal lige ned i tempo, fordi at, altså, hele sceneriet var bare så langt fra sådan den der normale virkelighed, hvor at jeg, hvis jeg kom ind på et værelse, eller sådan skulle forholde mig til nogle mennesker, så ville de ikke have noget med mig at gøre. Men her var der nogen, der bare ligesom, så var der en af dem, der hev fat i mig og hev mig med op i sengen og slår en kæmpe prut. Og så begynder de at grine helt vildt. Og jeg begynder så også at grine, fordi pruttehumor er åbenbart meget sjovt, når man går i 6. klasse. Og vi begynder bare at grine og grine og grine. Og sådan, det er et meget, sådan, meget flygtigt øjeblik i virkeligheden, fordi det er jo bare de der sådan, 2 minutter, hvor vi bare sådan, griner og har det sjovt. Fordi vi skal også videre, og vi skal sådan, kaldes ind til sådan en fællessamling. Men hele det der øjeblik af at være inde på det her støvede hotelværelse sammen med de her 2 mennesker, jeg aldrig har mødt, som sådan, aktivt prøver at få mig til at være en del af noget, det er helt vildt. Det er helt vildt på det her tidspunkt. Så det er meget nice. Og hvordan tror du, det her flygtige øjeblik af inkludering har været definerende i dit liv? Man kan sige, jeg tror, at det gjorde, at jeg begyndte at sådan se mennesker lidt mere som potentielle venner, end noget, som der skulle undgås. Og det tror jeg, jeg har fået rigtig meget ud af i mit senere liv. Altså det her med at starte ud med at se alle som en potentiel ven. Det har givet mig rigtig, rigtig, først og fremmest rigtig mange oplevelser, tror jeg, senere i mit liv, fordi jeg har haft nemmere ved bare at sige ja til at indgå i et eller andet, og sige, hey, skal du ikke med til det her? Jo, hvorfor egentlig ikke? Jeg tror mest bare, det har givet mig sådan en sense of, sådan, at jeg tror på folk mere, eller jeg stoler på dem, og de vil mig noget godt. Og det har givet mig muligheder, som jeg ellers nok ikke ville have haft, tænker jeg. Milo, hvis du kun kunne blive husket for et øjeblik i hele dit liv, jeg ved godt, det er svært at vælge, men hvis du virkelig selv måtte bestemme, ja, hvad folk skulle huske af et øjeblik for dit liv, når du ikke er her mere, hvordan ser det øjeblik så ud? Så står jeg på en scene på Betty Nansen Teatret på Frederiksberg, hvor der er komplet mørkt ud over et enkelt spotlight, som peger direkte på mig, mens jeg er i gang med at citere en scene fra Shakespeare's Romeo og Julie. Hvad ser du? Jamen, jeg ser et publikum på et par hundrede mennesker, vel, i hvert fald, som stiger direkte op på mig. Alle sammen sådan enten smilende, eller i hvert fald bare sådan fokuseret direkte på mig, som står og snakker ud til dem. Og hvor jeg kan mærke, at de kan mærke mine ord. Det tror jeg et øjeblik, jeg gerne vil huskes for. Hvorfor? Jamen, altså man kan sige, baggrundshistorien er jo, at jeg i 8. klasse fik tilbud at lave noget teater. Sammen med en masse andre elever også. Hvor vi så skulle lave sådan en moderne genopførsel af Romeo og Julie. Og der kom jo en masse mennesker ind og så det her, og det var fantastisk at få lov til ligesom at have det her spotlight for mig selv, at have de her replikker, og få lov til at have alles opmærksomhed et øjeblik, og få lov til at spille en anden også. Altså sådan, der er mange dele af det, jeg tror, at jeg synes, der er fantastisk. Altså sådan, det der med at kunne stå på en scene og sige, jeg har formidlet noget kultur til en masse mennesker. Altså, jeg har givet dem en oplevelse, som de forhåbentlig stadigvæk husker. At kunne blive husket for det, det tror jeg bare, det vil give mig en eller anden følelse af, at jeg har sat mit præg på en masse andre mennesker. Og på et eller andet plan, så tror jeg, uanset hvem man er, så vil man jo gerne have en eller anden form for sådan for arv, eller noget, som følger en videre. Som man bliver husket for. Og jeg tror, at for de fleste mennesker, så handler det jo om berømmelse, eller om et eller andet. Og sådan, jo flere mennesker, der husker en, jo federe er det. Og der vil jeg da være helt ærlig og sige, der er jeg også en basic bitch. Altså det synes jeg da også er fedt. Mm. Så det der med at få lov til, eller sådan have stået og lavet et stykke skuespil foran en masse mennesker, det har jo, det er jo sådan, hvis jeg skal huskes for det, så er der jo flest mulige mennesker, der kan huske mig. Og det synes jeg kunne være meget nice. Og da du står her, okay, hvilken klasse er du i? Du går i, ja, 8. i 8. klasse. Ja. Der er man altså stadig ret meget inde i den her meget selvbevidste teenage-periode. Ja. Er du ikke skide nervøs? Ryster du på hænderne, de her stemme? Overhovedet ikke. Overhovedet ikke, faktisk. Og jeg tror igen, altså, de der 2 år, der ligger imellem den her tur til Norge og det her, har udviklet mig så vanvittigt meget. Altså, jeg kommer hjem fra den her tur og får lov til, eller sådan, og tænker, nu griber vi bare det her. Nu, alle de mennesker, vi møder, alle de muligheder, vi får, vi ser dem som noget positivt, som en gave, som noget, som gør mig et mere fuldbyrdet menneske. Jeg får en masse venner, hvor end jeg går. Jeg holder fast i nogle af de her kontakter med nogle af de her folk, som jeg var med, som var med på den her tur. Og vi får at vide, at vi skal det her, så tænker jeg, fuck hvor fedt, mand. Der er flere mennesker, der er nogle ting, der skal opleves, der er nogle nye ting, der skal prøves. Og jeg har altid synes, at sådan noget som altså sådan skuespil og dans og sådan noget, jeg har altid synes var sjovt. Og så tænker jeg, nu får vi lov til sådan at prøve det på en sådan decideret produktion med professionelle instruktører og sådan nogle ting. Så jeg var bare sådan, det er sgu da bare det, vi skal. Man kan sige, når man står der, så er man jo i virkeligheden meget sådan bare i sin egen verden, fordi jeg ved bare, at jeg har det her, jeg skal levere, og det er det, man ligesom har kørende igennem sig, men jeg kan mærke en ro, altså sådan en groundedhed. Jeg står på den her scene, og jeg kan mærke mine fødder, og jeg kan mærke, at jeg er virkelig svedig, for jeg har lige været op og sådan klatre på et stilas, så jeg står svedig og forpustet, men fuldstændig grounded, og sådan skuer ud over publikum og siger det her, og sådan prøver at få lidt øjenkontakt rundt omkring, for ligesom at få sådan en, følger de med for fanden? Altså, kan de mærke det, jeg også kan mærke lige nu? Altså, den her sådan ægtehed, der er i den her scene, hvor det er balkonscenen, hvor at der virkelig sådan bliver, der bliver jo krænket nogle følelser ud igennem den her scene, ikke? Altså, en følelse sådan af håb og desperation og kærlighed op mod Julie fra Romeo. Og den kan man jo mærke i sig selv, fordi det er jo det, man skal prøve at spille videre. Så blandingen af ro og følelser meget i sin krop, men samtidig prøve at spille en anden og mærke de følelser, som den anden ville kunne mærke. Så det er sådan, det er jo mange følelser at have i kroppen på en gang, men sådan alt i alt, så tror jeg bare, det gav mig sådan en sans af eufori og glæde. Kan du huske nogle af dine replikker? Jamen, det er jo meget, det er jo sjovt, fordi hele stykket var jo sådan omskrevet til at være moderne sprog, hvor det var sådan noget. For eksempel, så skal Romeo komme med nogle blomster til Julie, og så er der bare en, der siger, er du dum, nogle blomster? Fuck, de er fede. Men udover lige præcis balkonscenen, den blev så skrevet en til en fra Shakespeare's stykke, og jeg kan ikke huske en skid overhovedet. Nej. Jeg kunne huske det ret mange år efter, faktisk. Men det er 8 år siden nu, så de sidder sgu ikke rigtig fast længere. Det er ikke replikkerne, du husker, men det er følelsen af at lige have spotlightet for sig selv. Helt klart. Helt klart. Det tror jeg, alle på et eller andet tidspunkt har drømt en lille smule om at stå i et spotlight. Eller sådan, enten har de haft et mareridt om det, eller så har de haft en drøm om det. Ikke? Og man kan sige, havde det været tidligere, bare et par år tidligere, så havde det været et klart mareridt for mig. Men på det her tidspunkt, der var det ikke andet end en drøm. Det var det helt klart. Og det vil du gerne huskes for? Ja, det tror jeg kunne være. Ja, så er der flest mulige mennesker, der husker, ikke? Det er matematik. Ja, lige præcis. Milo, i en helt klassisk nekrolog, sådan en, der bliver trykt i avisen, og en eller anden helt vild personlighed i et eller andet omfang ikke er her længere, så bliver der jo fokuseret ret meget på professionel karriere, og det er lidt som om deres liv kun bliver gjort op i, hvad de ligesom har opnået, og hvilken forskel de har gjort for verden. Og helt klart. Det kan måske være svært at tale med lige så store armbevægelser, når jeg skal skrive din nekrolog, for som vi har talt om, er du jo kun 22 år gammel. Mm. Men har du ikke et øjeblik i dit liv, du er stolt af, som du kan fortælle om? Jo, man har vel nogle stykker, kan man sige. Skal vi tænke os lidt om her et øjeblik? Det er det her med at udvælge et øjeblik, som man er mere stolt af end andre, eller som man føler har en særlig betydning, fordi at Jeg tror i virkeligheden, der er mange ting, jeg føler mig stolt af, men også bare på sådan en daglig basis, ikke? Altså, jeg er stolt af, at jeg har en dejlig kæreste, jeg har et godt arbejde, jeg klarer mig selv. Det tror jeg også er nogle ting, man bør være stolt af på sådan meget basalt niveau, ikke? Men noget, jeg klart er sådan oprigtigt stolt af. Jeg tror, og det er sådan en sjov ting, fordi jeg tror, der er mange, der har det sådan, at da man fik huen på, da man blev student tilbage i 3.G, det tror jeg er et stort øjeblik for mange, måske især på grund af, at man er det sted i sit liv, man er trådt lidt fri fra de voksnes tøjler, og man har efterhånden skulle begynde sådan at forholde sig til sig selv, mærke, hvem skal jeg være, når jeg bliver voksen. Og så får man den her hue til flere tusinde kroner på hovedet. Den er jo faktisk lige herovre. Den er jo faktisk lige der. Må jeg ikke lige hente den jo, gang? Jo, selvfølgelig må du det. Den er ikke helt så pæn som min kæreste. Nej, ikke helt så pæn som den har været, forestiller jeg mig. Der er jo hak i huen. Der er hak i huen, ja. Det er den helt gode. Ja. Så der er også alt muligt indeni. Ja. Jeg ser et hjerte, ja, der i hvert fald er blevet klippet. Og så, hey, 10 i huen. Ja, simpelthen. Og så selvfølgelig bare alle mulige små beskeder, ja, fra din mor. Blandt andet. Står der her, hjerte, mor, du, ja, er den bedste, jeg kender, står der også. Det er fra Nicoline. Ja, det er min kæreste på tidspunkt. Kan det passe? Ja. Hvad har vi ellers? Sygt arbejde, champ. Kæmpe tillykke. Det er Lutter Lavkage med dig. Godt gået. KH Iben. Prøv at... Nu sidder vi jo her med huden. Det bliver, ja, meget... Det kunne være, man skulle tage den på, faktisk. Lige pludselig. Ja, ja, lige over hørebøfferne. Simpelthen. Så sidder den der. Ja, så sidder den der så fint. Ja. Det kan være, du kan fortælle om det her øjeblik, du træder ud og, ja, får huen på. Ja, altså jeg kan sige, at min sidste eksamen, det var i historie. Jeg kan faktisk ikke huske eksamen overhovedet. Som jeg føler, at jeg trådte ind og blackoutet. Jeg havde været så nervøs. Jeg havde brugt hele morgenen på at kaste op. Det var sådan 24 timers eksamen, og jeg var usædvanligt nervøs. Normalt har jeg altid haft sådan relativt nemt ved eksamener, men den her kunne jeg slet ikke have. Det var den sidste, og jeg tror måske især, det var det, der havde sådan en effekt på mig. Det var slut lige om lidt. Altså, den der følelse, sådan, den der sommer, sådan det forsømte forår, vi havde brugt tiden på bare at skrive eksamener. Det var sommer, det var den sidste sommer, man skulle bruge med sin gymnasieklasse, som betød meget for mig. Og jeg var simpelthen så nervøs, og jeg var måske mere bare nervøs for afslutningen på det hele, end jeg var nervøs for eksamen. Men træder ind og blækker fuldstændig out, kan ikke huske noget som helst, og kommer ligesom bare ud derfra lettet. For den der hue på hovedet, og sådan føler, at alle øjne er på mig, er sådan, jeg vil bare gerne stikke af lige nu med min hue, og være sådan, ja, det her, det var mig og min hue, og vi har det bare så fedt, fordi at sådan, fuck, vi gjorde det fandme, ikke? Altså, hvilket syn møder dig ligesom, da du træder ud, yes, af det her lokale? Hvordan, ja, ser det ud? Jeg træder ud på Gefion Gymnasiums grønne gang på første sal, eller er det stueetagen, det kan jeg sådan set ikke huske. Ja. Det er noget, den dur i hvert fald, og der er foran mig står min mor med min hue og min far med sit store spejlreflekskamera, kæmpestort, og står bare og klikker billeder op i hovedet på mig hele tiden, som om at jeg var en eller anden kendt, og han var sådan en paparazzi. Jeg føler, jeg er totalt, jeg kan slet ikke have det, og så kommer min daværende kæreste løbende, kaster sig ind i armene på mig og sådan, hvordan gik det, alt muligt, og jeg sådan, altså der er simpelthen så mange indtryk, og sådan. Og jeg siger bare, at jeg formumlede, at jeg fik 10, eller et eller andet af den dur. Og får den der hue på hovedet, og i det øjeblik, at huen er på hovedet, så er det sådan, så glemmer jeg bare alle de her mennesker, og alt det, der er omkring mig. Sådan, jeg kan bare se de der grønne vægge for mig, så tydeligt. Det er det eneste, jeg kan huske på det her tidspunkt. Det grønne vægge, og sådan, at der er en dør, der bliver åbnet, og jeg får sådan duften af sommer. Sådan, og jeg tænker bare, nu skal jeg ud herfra. Jeg skal ud og trække vejret, og have et glas champagne. Og så tror jeg bare, at jeg går og glæder mig til at drikke champagne på det her tidspunkt. Så det er det eneste, der sådan egentlig løber igennem hovedet på mig, det er at få noget sol og få noget champagne. Hvorfor tror du er så stolt af lige netop det øjeblik? Jamen, jeg tror måske i virkeligheden, altså for mange er det jo nok bare en følelse af, at man har klaret sig igennem noget, som var flere års sådan slid, eller hvad man skal sige, ikke? Altså, og jeg tror, at den måde, det bliver fejret på, er også i Danmark, er jeg også med til ligesom at gøre det til en ting, man er stolt af. Altså man kan sige, jeg afsluttede min bachelor sidste sommer, det har jeg sgu ikke rigtig tænkt over på samme måde. Men der er jo heller ikke sådan, altså der er jo ikke en hue, der er ikke en vogntur, der er ikke alle de her ting, som gør, altså, at man får ikke at vide på samme måde, du skal være stolt af det her, det er et stort øjeblik, nu er du voksen, du er blevet færdig med alt det, som alle forventer af dig, nu er det voksenlivet herfra, ikke? Det er jo sådan, det er at gå i gymnasiet, og det, jeg tror, mange føler, at man skal være stolt af, at nu er man blevet voksen på et eller andet plan. Spørgsmålet er, om det så er noget, man skal være stolt af, men jeg tror for mange, at det er sådan den sidste sådan rigtig store ting, inden at det reelle voksenliv begynder, det er det her med at få huen på. Og det ved jeg sgu heller ikke helt om er sandt, men det er i hvert fald noget, som jeg stadigvæk husker som et af de øjeblik, hvor jeg sådan har været mest stolt af mig selv, og jeg har følelsen nu, det var fandme en stor milepæl. Altså nu har jeg fandme opnået et eller andet her, ikke? Og sådan, man har et bevis på det, ikke? Altså man har den her hat. Dumme lille hat, men som jo, altså huen, som jo også har den faste plads i dit hjem, ikke? Ja. Altså, jeg skulle ikke nå særlig langt, nu er det godt nok også en lille lejlighed, men altså, din kærestes hue ved siden af din hue her på bogregionen, ikke? Den er jo også til skue. Ja, det er den. Det ved jeg sgu ikke engang rigtigt, hvorfor den er. Altså, jeg tror i virkeligheden, da vi flyttede herud, der ville Julie gerne have sin hue op. Og jeg synes, det var så mærkeligt, hvis den stod sådan for sig selv, så tænkte jeg, så kan vi også finde min frem, så står de der sammen. Og igen, jeg tror bare, sådan, det mindede om en fed tid. Altså, studenterperioden er jo genial, nice. Altså, du drikker bare en masse og fester, og der er ikke nogen, der sådan tænker, ej, hvor er du irriterende, eller sådan, du drikker for meget, eller sådan noget. Man har den her på som sådan et fripas, altså sådan til bare at være dum og ung, ikke? Og det er noget, man godt kan savne lidt. Jeg hæfter mig bare ved, at ja, du har en bacheloruddannelse, noget jeg ikke har, hvor jeg nok ville tænke, jeg ved, om det var det, jeg ville være mest stolt af. Men alligevel, så er det studenterhuen, der står fremme. Men jeg har jo lavet mig høre, at beviset på din bachelor er gemt væk inden i soveværelset, ikke? Det er også meget sjovt. Ja. Ja, altså man kan sige, jeg tror måske bare, at gymnasietiden har haft et lidt sådan, lidt mere et følelsesmæssigt større indtryk på mig i virkeligheden. Om det mest bare er, fordi at man er en 15, 16, 17, 18 år og er kæmpe hormonel og bare synes, at det hele er lidt hårdt nu, for nu er det ikke folkeskolen længere, og derfor føles de her 3 år som meget lang tid. Eller om der er en større betydning ved det, det skal jeg sgu ikke kunne sige, men jeg tror bare, altså jeg føler måske ikke, at jeg har arbejdet lige så hårdt for at få den bachelor. Altså jeg tror, man har bare været lidt mere indstillet på til sådan her. Det er bare sådan et arbejdsliv, hvor det her, det føles jo som en kæmpe emotionel rejse. Altså det her med at virkelig skulle danne sig selv i midten af sin teenageår. Og det er man jo ligesom en lille smule forbi, når man begynder på universitetet. Der er man sådan lidt mere sat. Man ved godt ligesom, hvad man vil, hvem man er. Lærer selvfølgelig altid noget nyt om sig selv, men jeg tror, at de midterste teenageår, de skaber virkelig meget en identitet. Og man er jo i vildt mange kriser undervejs for, hvem man skal være, og hvad man vil, og hvor man står. Og så er der også lige den der fucking samfundsfaseaflevering til i morgen, og til overmorgen, og til dagen efter den dag også, ikke? Og det tror jeg bare er noget, som man gerne vil mindes. Og så har man det her bevis, som jo ville have været pænt, hvis den ikke var så hævet nu, ikke? Men det er jo også en del af fortællingen. Det er det jo, det er det jo. Og jeg tror måske bare i virkeligheden, det er en fortælling, som sådan, som er lidt mere eventyrlig end universitetsfortællingen. Det var noget, du er stolt af, Milo. Fortæller med et øjeblik, hvor nogen eller noget har gjort et indtryk på dig. Noget, der har præget dig. Mm-hmm. Det kan jo både være godt og dårligt. Godt og dårligt, ikke? Ja. Noget der, man kan sige, nu har vi jo snakket meget om de gode ting, så kunne det måske være interessant at bevæge os lidt i den modsatte retning. Noget som klart også har været med til at forme mig, men som ikke nødvendigvis var fantastisk rart, det var nok, da mine forældre blev skilt. Det er jo selvfølgelig også et af de meget typiske emner, man kan trække op af hatten, når man sådan snakker om sit liv. Så det gør jeg. Jeg var jo de her, ja, hvad har jeg været, 10-11 år eller sådan noget, og man kan sige, jeg har altid været sådan meget sådan en morstreng. Min mor, hun var hjemmegående, havde ikke arbejde. Min far havde et fint job, så min mor kunne være hjemmegående. Og det betød, at min mor var jo altid hjemme, stort set altid. Men min mor, hun blev ret syg med psyken, da hun... Da jeg var i den alder, og mine forældre kunne simpelthen ikke sådan få det til at hænge sammen, så først så blev min mor indlagt på hospitalet i psykiatrien, og derefter blev mine forældre skilt. Og i den mellemliggende periode skulle jeg gå fra at være meget sådan afhængig af min mor og mine forældre sådan generelt, til at være det i klart mindre grad. Altså det var sådan, jeg kan huske det meget tydelige øjeblik, at jeg vågnede op om morgenen, og min mor, hun har det meget skidt. Hun er meget ked af det, min far er meget ked af det, og jeg har sådan bare et kæmpe sådan hul i maven. Og jeg skal i skole, og der er intet, jeg har mindre lyst til på det her tidspunkt. Og hvordan kan du mærke, de har det dårligt? Jamen, der kender du ikke det der med, at der bare er sådan, det er som om, at al glæde er sådan at taget ud af et lokale. Inden der er nogen, der har sagt noget, når man kommer ind i et rum, så kan man mærke, at der er et eller andet, som ikke er, som det skal være. Og det er sådan, jeg har det på det her tidspunkt. Det er jo ikke sådan, der er ikke noget, der er udtalt. Jeg kan mærke, at min far, han sidder bare sådan på sengen og hænger lidt. Min mor, hun står bare og kigger ud af vinduet i sin slåbrok. Sådan, og der er bare stille, og jeg siger bare sådan, godmorgen, får ikke rigtig noget svar. Der er bare sådan, der er dødt i rummet. Der er ikke den der følelse af, sådan, af liv og familiær glæde, som man normalt ville som enebarn, som jeg er måske sådan føle, når man sådan står op, sådan ens forældre var sådan, nej, godmorgen, skat. Der var ingenting. Og jeg kan jo godt mærke, at der er noget galt, men kan ikke rigtig sætte ord på det af et lille barn, og det er mærkeligt. Altså forældre eller voksenproblemer kan ikke forklares altid. Så jeg tager jo ligesom bare i skole og kan mærke, at der er et eller andet, der er bare galt. Og kommer hjem og ringer mig ind, og det er så min far, der tager dørtelefonen. Jeg kommer ind i opgang og ringer mig ind, og min far, han står så og siger, mor, hun er her ikke. Du skal lige have de her nøgler for fremadrettet, så kan mor ikke ringe dig ind. Og jeg tænker, hvad der er sket med mor? Hvor er hun henne? Eller vi boede i Elmegade på Nørrebro, og det, vi står i opgangen, som er sådan en ret stor, meget rungende opgang, sådan, med sådan noget sådan gråhvidligt tapet, og det er sådan linoleumsgulv. Ret kedelig opgang i virkeligheden. Og vi står, ligesom min far, han står, møder mig i døren. Jeg er ikke engang kommet ind i lejligheden endnu, og jeg står så og kigger meget op på min far på det her tidspunkt. Han er en høj mand. Jeg er ikke så høj på tidspunktet. Og min far, han står bare og ser meget sådan alvorlig ud. Og jeg er sådan, jeg står bare sådan, hvad nu? Altså, jeg kunne godt huske, der var jo ikke god stemning tidligere, men min far, han står bare og ser meget alvorlig ud og siger, mor, hun er altså kommet på hospitalet, og jeg har ikke mulighed for at lukke dig ind hver dag, fordi jeg skal arbejde. Så her får du de her nøgler, så du kan lukke dig ind. Og jeg tror lige præcis, de her nøgler blev sådan et symbol på en eller anden form for sådan voksen, eller sådan begyndende uafhængighed, hvor jeg lige pludselig skulle begynde at passe på mig selv. Min mor, hun var indlagt et par måneder, hvor jeg stort set ikke havde nogen kontakt med hende, fordi hun havde det så dårligt, og i den her periode var jeg jo ligesom nødt til bare sådan gå og bearbejde de her ting selv, og sådan gå vende lidt mere ind i mig selv, og sådan være nu. Der er ikke tid til at snakke om alle problemerne, fordi alle har fandme problemer. Min far, han er ved at blive skilt, og han arbejder et fuldtidsarbejde, og min mor, hun er på hospitalet. Sådan, alle har problemer, jeg har også problemer. Sådan må det bare være. Så derfor tror jeg, det blev et sådan stort øjeblik for mig, af sådan en følelse af, nu skal jeg passe på mig selv, eller nu skal jeg kunne være i en eller anden grad voksen nok til selv at kunne passe på mig selv. Og jeg tror sådan på længere sigt har det nok også bare givet mig sådan en følelse. Jeg flyttede ud relativt tidligt, da jeg var 16 år, fordi at jeg fra en ret ung alder ligesom blev overladt til, at nu skulle man passe på sig selv, eller i hvert fald der var det der mindset om at skulle være sin egen og sørge for sig selv, ikke? Så det er bare en ret vild setting, en vild scene at vælge at tage den her store snak, som jo måske ikke var så meget en snak, så der var sgu ikke så meget snak over det. Værsgo, Sønneke. Mm-hmm. Her har du nøglerne. Mm-hmm. Og så ligger de bare tungt i lommen. Ja, altså nu kan jeg huske, at jeg startede med at have dem om halsen. Men ja, altså jeg tror lige i øjeblikket, så synes jeg egentlig også, det var lidt sejt jo. Altså sådan, det var meget dobbelttydigt, for jeg var sådan, Jeg fik ikke af det at vide, hvad det var, der var sket med min mor, fordi igen, altså, psykisk sygdom er svært at forklare en, der ikke er så gammel, og jeg tror, min far, han havde simpelthen ikke rigtig overskud til det på det her tidspunkt, så jeg var bare sådan lidt forvirret, men jeg var sådan, hey, nu er jeg blevet en stor dreng, sådan, nu kan jeg selv låse mig ind og gøre ditten og datten, ikke? Så det var jo både den der følelse af sådan, hvad nu, og hvor er folk, og hvad med dem, der passer på mig, hvor er de henne, men også den der følelse af, at nu føler jeg mig stor og sej og voksen. Så det var sådan, ja, det var meget dobbelttydigt. Meget lykke, ja. Som du nævner, og mange gode øjeblikke, nu også et hårdt øjeblik. Ja. Og bare helt til sidst, Milo, kan du ikke også fortælle om et øjeblik, du fortryder? Mm-hmm. Jo. Du lyder jo sådan meget happy-go-lucky på en eller anden måde, ikke? Og selvom jeg også kan høre, der har været hårde ting i dit liv, så ved jeg ikke, går du med de store fortrydelser? Jeg tror ikke, jeg går med de store fortrydelser over ting, jeg har gjort. Fordi at man kan selvfølgelig sige, jo, der har altid været det der pinlige øjeblik, hvor man måske blev lidt for fuld til den der fest og sagde det der, man måske ikke lige skulle have sagt. Men jeg tror måske mere, at hvis jeg virkelig sådan skulle se tilbage på mit liv, så ville det måske nærmere være ting, jeg ikke har gjort, som jeg ville fortryde, og som ting, som der måske sådan i bund og grund er lidt for sent nu. Altså sådan noget, jeg faktisk først ret sent gik op for mig, og jeg måske godt ville have prøvet, det var sådan noget som at gå på efterskole. Tag det der sådan friår efter folkeskolen eller efter gymnasiet. Måske ikke have det samme behov for ligesom at flyve derudad med 120 timer. Og det er jo noget, jeg har oplevet nu, at jeg ikke behøver nødvendigvis, at man sagtens kan føle sådan fremgang, uden at, som jeg også sagde tidligere, uden at det skal kunne bevises et eller andet sted. Så sådan noget som, altså sådan, tag det der sabbatår, eller tag på efterskole, og prøve bare at være sådan ung og fjollet, og sådan ligesom bare kaste hele lidt fremme, mens jeg stadig var så ung, at jeg bare ikke havde noget ansvar sådan for alvor. Det kan jeg måske godt fortryde lidt, at jeg ikke har haft med. Og hvornår i dit liv har du ligesom oplevet at blive konfronteret med det her tab, skulle jeg til at sige. Det er svært at tabe noget, når man aldrig har haft det, men følelsen af, at ej, det ville jeg nok have kørt om, hvis jeg kunne. Men jeg tror egentlig lidt, det er kommet sådan i forbindelse med, at især mine, både min tidligere kæreste og min nuværende kæreste er begge to gået på efterskole, og den måde, de har fortalt om det, og det, der har sådan, det har givet dem. Og der kan man sådan, altså, jalousi er jo også en grim ting, og det er jo sådan set heller ikke det, vi er, men sådan, altså, det der med at misunde dem, altså, man ville ønske, at man havde haft de samme oplevelser, da man var så ung, ikke? Som hvad, for eksempel? Hvad har du hørt fra efterskole? Ja, men altså, sådan nogle, altså, det er jo sådan nogle helt fjollede og basale ting, som sådan natterandet. Altså det her med at blæse på reglerne og skynde sig ud og bade i en eller anden sø sammen med alle de andre og drikke mærkelige likører, som man lige sådan kunne finde i sin mors vitrineskab et eller andet sted, som man har smuglet med ind på efterskolen, ikke? De der sådan den der ansvarsfrihed, den kunne jeg måske godt have tænkt mig at dyrke lidt mere, mens jeg havde tiden til det. Og måske har været bare lidt mindre pligtopfyldende. Måske kunne lidt mindre op i at lave mine lektier, lave de afleveringer, og altså bare være fjollet og være lidt dum. Og sådan at have givet mig selv et helt år til at gøre det, i stedet for at vente på weekenderne, mens jeg gik i skole. Det kan jeg godt sådan fortryde lidt, at jeg ikke har fået gjort, mens tiden var til det. Og ikke at sige, at man ikke stadigvæk altså laver fjollede ting. Jeg er jo stadig for helvede ung, men at have den der sådan det der dannende for mange år, hvor at man bare sådan kan sådan komme lidt væk fra sine forældre, og men stadigvæk være så uansvarlig, at hvis der sker noget, så er de der. det ærger jeg måske virkelig lidt over, at jeg ikke fik med bagagen. Det ville du måske have gjort om, hvis du kunne. Ja, det tror jeg. Det er jeg ret sikker på. Som livet jo typisk byder på, Milo, mange opture, også nedture, men da det store regnskab er gjort op, og hvis du virkelig skulle dø i morgen, har du så været tilfreds med det, du har fået af livet indtil videre, og det, du tror, du efterlader dig? Så det er jo et stort spørgsmål, ikke? Fordi at jeg tror, at de fleste mennesker på et eller andet plan arbejder mod et mål i deres liv. eller noget nyt, eller noget spændende. De hungrer, og det er derfor, jeg tror, at mennesker altså, fortsat lever. Det er fordi, der er noget nyt, man gerne vil opnå. Og personligt er jeg et sted, hvor jeg tror, jeg er slet ikke mæt på livet, og på oplevelser, og på ting, jeg gerne vil opnå. Så jeg tror, at på det plan ville jeg jo fortryde det helt vildt meget. Jeg ville føle, at der var så mange ting, jeg stadigvæk havde til gode. Men altså, hvis man sådan helt basalt skulle spørge mig, ja, nej, har du haft et godt liv? Så ville jeg så sige ja. Jeg har haft et liv, hvor jeg har stadig har nået at opleve en masse ting. Jeg har mødt nogle skønne mennesker. Jeg har en dejlig kæreste. Jeg vågner op hver dag og er så forholdsvis glad. Ikke? Altså sådan, jeg føler mig tilpas og tilfreds. Ikke? Men jeg synes, det ville være ærgerligt. Altså, jeg ville ikke være der, hvor jeg var sådan, ja, nu kan vi sagtens pakke sammen. Altså, der er fandme mange ting, jeg stadigvæk gerne vil. Som hvad? For børn. Blive gammel. For at have lov til at være gammel. Altså sådan, det er jo sådan nogle helt basale ting i virkeligheden. Sådan for at flytte en masse gange mere. Have lov til at være til en masse fester. Blive færdiguddannet. Få mit første job. Tage til Maldiverne. Inden de bliver oversvømmet. Ikke? Altså sådan, der er mange ting, som stadigvæk er på en eller anden bucket list. Ikke? For eksempel så ville jeg ikke nå at komme på Roskilde Festival til sommer. Nu har jeg haft en billet i snart 3 år. Ikke? Altså, der er altid et eller andet, man kan gå og glæde sig til. Mm. Og det tror jeg altid, jeg vil fortryde ikke at nå. Jamen, så langt så godt, ja. Milo. Nu skal jeg skrive din nekrolog. Mm. På baggrund af det, vi har talt om. Og ja. så snakkes vi ved, når det den er klar. Det gør vi. Super. Back to it. Så er vi back to it. Simpelthen. Milo, jeg har skrevet din nekrolog. Ja, det er spændende. Det er spændende. Mm. Har du lyst til at læse nok? Det vil jeg gerne. Åh, så kan jeg lige få computeren her. Jeg, Milo, er i dag afgået ved døden. Jeg blev født på Rigshospitalet og voksede op på Nørrebro i et miljø, der var lidt hårdt, lidt for hårdt til en blød fyr som mig, der senere læste filosofi i gymnasiet. Jeg havde ikke mange venner på Blågård Skole, og jeg troede, at det var mig, der var noget galt med. Men det ændrede sig en skæbnesvanger tur til Norge i 6. klasse. Da jeg i komplet mørke tog skridt ud af den dobbelte turbus ned i den knasende sne, tog jeg også det første skridt ind i mit nye liv. Det var et liv, hvor jeg begyndte at se alle fremmede som venner. Jeg bare ikke havde fået endnu. Nogle gange skal der ikke mere til end en prut, man kan grine af, før man har fået et par nye venner. Og den skitur i folkeskolen midt i de norske fjelle, beklædt i nåletræer, fandt jeg endelig min plads i verden og i sociale sammenhæng. Siden da levede jeg det mest sociale liv, jeg kunne. Og mareridtet om at være i centrum, pludselig til en drøm, der gik i opfyldelse i 8. klasse, i det blændende spotlight på de skrå brædder til ordene af Shakespeare. Jeg var mest til humaniora, men jeg kunne nok matematik til at regne på det og gennemskue, at hvis jeg vil huske, skal flest mennesker, skulle det være for det øjeblik foran 300 publikummer. Og det ville jeg. Husk mig for det. At rent faktisk kunne føle mig hjemme på en scene til en moderne version af Romeo og Julie, når jeg bare 2 år forinden ville have afskedet det. Lad mit eftermæle være huskreglen om, at når en plante ikke trives, så er det ikke den, der er noget galt med, men miljøet den er i. Jorden, den er enten for våd eller for tør. Det var det samme med mig. Bare fordi jeg havde det svært i min folkeskoleklasse i Danmark, betød det ikke, at jeg ikke kunne være god til at socialisere i Norge eller have selvtillid til teater. Der skulle bare et sceneskift til. I gamle dage sagde man, at man for alvor trådte ind i de voksnes rækker, når man blev konfirmeret. Jeg blev det, da min fars ord om, at min mor var blevet indlagt i psykiatrien, rungede i opgangen i Elmegade. Da stak han mig et par nøgler, der blev forfærdeligt tunge i hånden, fordi jeg vidste, at de gav adgang til noget, jeg egentlig ikke gad åbne op for endnu. Selvstændigheden. Derfra blev jeg hurtigt voksen, og selvstændig nok til allerede at flytte hjemmefra som 16-årig. Jeg havde også meget i livet at være glad for og stolt af, som da jeg fik studenterhuen på, og kun kunne se håbets farve for mig på gangen. Jeg var stolt, da jeg trådte ud til min lige så stolte far, der skød billeder på sit spejlrefleks som en paparazzi, også selvom jeg havde blackoutet til eksamen og var kastet op af nervøsitet inden. Det lykkedes, og selvom jeg også havde en bachelorgrad, var det på en måde større med studentereksamen, fordi jeg klarede den samtidig med, at jeg voksede op. Så var der sommer og champagne tilbage. Hvis jeg kunne gøre noget om, havde jeg tilladt mig selv lidt flere pauser undervejs. Men også jeg blev underlagt præstationskulturen og lyttede til truslerne om, at efterskole og sabbatår gjorde dig doven. Så i frygt for tilstand og tomgang, skyndte jeg mig igennem uddannelsessystemet. På mit dødsleje kunne jeg godt se, at jeg godt kunne have skyldt mig selv lidt mere ansvarsfrihed. Og jeg kunne romantisere det efterskoleophold, jeg aldrig fik med natterand og druk, når man ikke måtte. Selv kunne jeg bedst lide at følge reglerne. Men jeg var tilfreds med det liv, jeg levede. Det var godt, også selvom jeg aldrig nåede at få børn eller blive gammel. Forbrugte min udskudte Roskilde Festival billet eller se Maldiverne, inden vandstanden ville stige. I mit sidste øjeblik håbede jeg på at vende tilbage til det sted, jeg for første gang følte mig hjemme. I det rolige norske fjeld, svedig efter en hel dag på ski, men stadig hungrende efter mere. Ja. Hvad kan du genkende ved din egen fortælling i det her? Altså, man kan jo sige, altså jeg ser jo sjovt nok mig selv meget i det. Det er altid mærkeligt, når man ser andre skrive om en, eller sådan andre prøver at gengive, hvad man er, eller hvem man er, og sådan, udover, altså ved at jeg godt kan genkende mig selv, så kunne jeg også sagtens se det her være en anden person. Altså sådan, det er ikke noget, hvor jeg tænker sådan, wow, det er kun mig det her. Jeg tror, der er mange mennesker, som langt ind ad vejen har været de samme ting igennem, og har sådan haft det liv, jeg ser det ikke som værende super specielt, og det har jeg det måske egentlig også fint nok med. Altså, at det er bare et menneske, som har haft op- og nedture, og mange af tingene kunne sikkert skiftes ud med lignende situationer for andre mennesker. Så det er ikke noget, hvor jeg sådan sidder og tænker, wow, hvor er jeg et unikum, men det har jeg sådan set heller ikke noget imod i sådan en situation her, fordi at vi er sgu alle sammen mennesker og har alle sammen prøvet ting, der var vilde, og ting, der var mindre vilde. Og sådan, det her, det kan jeg sagtens gå med til, altså, kan man sige, som de meget kort ridser op de første 22 år af mit liv. Det har jeg ikke noget imod. Så du kan godt genkende dig selv i det, ja, her. Er der noget, der føles fremmed? Noget, der føles ikke repræsentativt? Jeg tror måske sådan hele tingen med når vi snakker om det her med at tillade sig lidt flere pauser undervejs. Man kan sige det her med at være underlagt præstationskulturen. Spørgsmålet er, om det er mere, altså sådan spørgsmålet er, jeg tror aldrig, jeg har set det som et decideret sådan pres på den måde for sådan en præstationskultur mere end en sådan bare en, det kan jo selvfølgelig godt være, at det er sådan psykologisk og sådan, det påvirker mig, men jeg har mest bare set det som mit eget ønske, min egen følelse af, eller sådan ønske om at være ambitiøs og gerne ville ting, mere end jeg har følt mig sådan decideret presset til det. Så det har mere bare været sådan et ønske om at gøre ting og blive klogere og blive bedre. Det er sikkert også bare et underbevidst pres, men det, jeg har aldrig følt det sådan udefra kommet mere, end det bare har været mit eget ønske om at blive bedre til noget. Så man kan sige, det er nok der, hvor jeg sådan mindst kan genkende mig selv i virkeligheden. At jeg ser det måske mere som en intern faktor, end noget, der kommer udefra. Det vil jeg sige. Det er nok lige det eneste sted, hvor jeg sådan tænker, den er der i hvert fald ikke lige sådan, den sidder ikke lige helt i skabet. Nej. Men hvis det blev tweaked en smule, hvis vi forestiller os det, og du skulle dø i morgen, og det her var ligesom det, der stod tilbage, ville du så være tilfreds med det eftermæle? Ja, det synes jeg. Jeg synes, vi kommer rundt om nogle ret fede ting. Altså sådan igen, det bliver highlights, men der er vildt mange dage, som ikke har den der store udslagsgivende kraft, og det tror jeg sgu også, man bare skal have det helt fint med. Altså, livet er ups and downs, men det er fandme også bare midt imellem det meste af tiden, ikke? Og din virkelige fortælling ligger nok måske i virkeligheden imellem linjerne af alle de store øjeblikke i den her nekrolog. Helt klart. Og er du selv ung, eller kender nogen, der er det, og kunne have lyst til at være med i Nannas nekrologer, så skriv en e-mail til namn@247.dk